Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Serwis, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Watykan przerywa milczenie w sprawie podejrzanego o pedofilię arcybiskupa Wesołowskiego. Zapewnia, że wyjaśnia sprawę, ale przyznaje, że w postępowaniu jest opóźnienie. Oprócz amerykańskiego prezydenta obecni będą m.in. para królewska z Belgii i sekretarz generalny ONZ. Udział w uroczystościach 4 czerwca potwierdziło już niemal 20 ważnych gości. Dzieci z Krakowa chorują na astmę częściej niż te z innych miast w Polsce. Wszystko przez smog, potwierdzają specjaliści. Watykan przyznaje, jest opóźnienie w postępowaniu wobec podejrzewanego o pedofilię arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, byłego nuncjusza apostolskiego na Dominikanie. To dlatego, że jak wyjaśniał wczoraj w Genewie arcybiskup Silvano Tomasi, sąd w Santo Domingo nie przekazał jeszcze niektórych dokumentów. W Genewie obradował ONZ-owski Komitet Przeciwko Torturom. Jego eksperci na podstawie raportu, jaki dostali z Watykanu, uznali, że Kościół katolicki dopuszcza się tortur w postaci pedofilii. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy genewskiej siedzibie organizacji, arcybiskup Silvano Tomasi, próbował odeprzeć te zarzuty. Za najpilniejszą sprawę uznał konieczność przekonania ekspertów, że Kościół od 10 lat wypowiedział wojnę nadużyciom seksualnym nieletnich przez katolickich duchownych. Poinformował, że w latach 2004-2013 wykluczono za to z szeregów duchowieństwa 848 mężczyzn, a w inny sposób ukarano ponad 2,5 tysiąca kapłanów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Blisko 20 przywódców państw i koronowanych głów potwierdziło już przyjazd do Polski w czerwcu na uroczystości z okazji 25. rocznicy pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Jak informuje Gazeta Wyborcza, oprócz prezydentów Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec, wszystkich państw Europy Środkowej i większości państw europejskich spodziewany jest także przyjazd pary królewskiej z Belgii, sekretarza generalnego ONZ oraz laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Ich obecność ma przypomnieć światu, że upadek komunizmu zaczął się w Polsce. Trzeba walczyć o polski węgiel. To hasło nie schodzi z ust polityków niemal wszystkich ugrupowań. Każdy ma jednak inną receptę na ratunek dla naszego górnictwa. Premier organizuje szczyt węglowy, rozmawia z menadżerami węglowych spółek i liderami górniczych związków zawodowych. Opozycja najprostszą receptę na ten ratunek widzi w zmianie władzy. Wśród pomysłów na ratowanie polskiego węgla, którego poważnym problemem jest konkurencja ze wschodu, znalazły się także i te najbardziej radykalne, jak na przykład embargo na rosyjski węgiel. Rosja musi zapłacić za to, co robi u naszego wschodniego sąsiada, mówi Marek Migalski z Polski Razem. Aż tak radykalnych pomysłów nie ma premier, choć także zlecił już, aby przyjrzano się importowi taniego węgla ze wschodu. Donald Tusk chce reformy węglowych spółek i chociażby budowy państwowych składów dla detalicznych klientów. Polski węgiel to zresztą element szerszego planu energetycznego uniezależnienia się. Ten wysiłek oznacza także promocję i ochronę polskiego węgla, a co za tym idzie, także pomoc w utrzymaniu kopalń w kompanii węglowej. Szef PiS Jarosław Kaczyński rozwiązanie widzi jedno, ale proste: zmianę rządu. Śląskiem się trzeba naprawdę poważnie zająć. Trzeba podjąć sprawę polskiego węgla i to w różnych aspektach. A w tym oczywiście sprawę polskich górników i ich rodzin przed zbliżającymi się wyborami. Ich głosy są na wagę złota. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Kierowca tira, który w sobotę brał udział w karambolu koło Rawy Mazowieckiej, odpowie za spowodowanie wypadku. To 28-letni Białorusin, któremu grozi teraz do 3 lat więzienia. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Przypomnijmy, w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów, zginęły 3 osoby, w tym 2-letnie dziecko. Co ustalono w śledztwie, o tym Piotr Krzysztofiak. Z ustaleń śledczych wynika, że feralnej nocy nie dostosował prędkości do bardzo ciężkich warunków atmosferycznych. Jak wynika z zapisu tachografu, bezpośrednio przed uderzeniem w stojące wcześniej na drodze samochody poruszał się z prędkością około 95 km na godzinę. Rozpędzona ciężarówka uderzyła w ostatni stojący w sznurze samochodów pojazd. Jego pasażerka doznała wielu złamań. Na obecnym etapie nie udało się jednak wykazać, by uderzenie przez kierowcę tira doprowadziło do powstania innych skutków, zwłaszcza śmierci trójki pasażerów Subaru. Prokuratura nie wyklucza, że zarzuty w sprawie karambolu usłyszą kolejne osoby.

napisał, że ostatni raz słyszałem to chyba z kasety 100 lat temu. A tym razem z radia. Witamy serdecznie, to Deep Purple oczywiście. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 12 minut po 6:00, kłaniamy się Państwu. No i od razu może wprowadzę w atmosferę i w tematy dzisiejszego poranka. Zaczniemy jeszcze przed 6:30 od bardzo porannego tematu. Chyba moim zdaniem najbardziej porannego tematu, jaki tylko może być. Od niewyspania. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest takie urządzenie, właściwie ma być, które nas wyśpi. Ta maska jest wyposażona w bogatą technologię, która służy do tego, aby pomóc człowiekowi efektywniej spać, efektywnie zarządzać tym takim może niezbadanym obszarem życia, jakim jest właśnie sen. No prosta rzecz, taka maska, która nas wyśpi, szczegóły po 6:35, a jeszcze wcześniej spytamy, czy potrafią się Państwo szybko wyspać. Może są takie osoby. Gdyby chciały się zgłosić, to oczywiście zapraszamy. Po 7:00 będzie o tęsknotach. O tęsknotach do gadżetów sprzed lat. Chyba coś w tym jest, że fajnie jest mieć coś z dawnych czasów, a zarazem w współczesnym wydaniu. I każdy chce się cofnąć w tym czasie. A są w sprzedaży dokładnie takie same jak kiedyś, na przykład o dawno temu, na początku lat 90. albo jeszcze wcześniej, w latach 80. Są takie gadżety, sprzedają się świetnie w tej chwili. No i jeszcze odwiedzimy pewien kraj. Jeśli znają Państwo ten język, to zaskoczenia nie będzie. No i właśnie, kto z Państwa zgadnie, co powiedział ten pan i w jakim to było języku. Dla ułatwienia powtórzymy. 2 2 i 7 trójek, ranek@polskieradio.pl, a także 7 1 3 3 5. Zachęcamy do korespondencji 14 minut po 6:00. Pan powiedział, że pan Stefan potrafi się wyspać bez żadnej maski i szybko śpi aż do 5:00, i powiedział to po fińsku albo po australijsku. No był pan bardzo blisko. prawie dokładnie to powiedział, tylko coś zupełnie innego powiedział. 17 po 6, słuchawki proszę nałożyć, redaktorze. I... Będzie pytanie. To mnie też wielką grę? Proszę założyć słuchawki. Tak, teraz odpowiada pan Krystian, przygotowuje się pan Marcin. Mhm. Tak no, trosz, no to w podobie, ale ty młody jesteś człowiek. To. Wielka gra. No, bardzo dobrze, no to znaczy, że jeszcze nie jest z tobą tak źle. Metallica, życie i twórczość był taki temat. A w drugiej rundzie był egzamin i jurorzy zadawali pytania. Tak było. Ależ to się działo. No tak, garść wspomnień na początek. Zresztą o wspomnieniach i uroczystości i celebrowaniu tych wspomnień, tych 25 lat, także dziś w prasie. Gazeta Wyborcza Wolność zaczyna się w Warszawie. To będzie jedno z największych spotkań przywódców świata. W obchodach rocznicy naszych czerwcowych wyborów będą uczestniczyć prezydenci USA, Francji, Niemiec. Ich obecność przypomni światu, że upadek komunizmu zaczął się w Polsce. No i stosowne zdjęcia Barack Obama, François Hollande i Joachim Gauck na okładce Gazety Wyborczej. W Rzeczpospolitej fiskus ściga żużlowców. Żużlowcy na maszynach szybkich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skarbówka bierze na celownik sportowców. Jeśli jej się uda, może zrujnować najsilniejszą ligę świata. Fanów żużla wśród naszych słuchaczy jest wielu, więc zajrzymy z pewnością do tego artykułu. Zresztą fiskus jakiś taki aktywny wiosną. Codziennie coś fiskus z kogoś ściga, coś tropi. Ja mam wrażenie, że to są wyścigi fiskusów generalnie, bo ostatnio wczoraj, zdaje się, przeczytałem, że na przykład taki hiszpański fiskus, wiesz, kogo zaczął ścigać? No pewnie też jakichś sportowców. Piłkarzy dokładnie. Dokładnie. Dokładnie piłkarzy, gdyż spore zaległości miał niejaki Messi, a teraz się okazało, że Casillas też. No proszę. Ale Messi to argentyński chyba fiskus, chociaż nie, bo nie, zarabia w Hiszpanii. Zarabia w Hiszpanii. No tak. Fiskusy zakwitły, o tym w prasie Dziennik Gazeta Prawna. Rząd przyznaje, że będziemy pracować do śmierci. Emerytury okażą się tak niskie, że niewielu zrezygnuje z zarabiania. No i to nie jest dobra, na pewno nieoptymistyczna wiadomość. Trybunał Konstytucyjny wciąż bada sprawę podwyższenia wieku emerytalnego. Dziennik Trybuna. Uwolnijmy pieniądze bogatych. Wprowadzenie dwóch dodatkowych stawek podatku dochodowego 15 i 50%, co proponuje OPZZ, to szansa na zmniejszenie nierównowagi materialnej w Polsce. Apeluje Dziennik Trybuna. Nasz dziennik, asysta na czerwono. Polska armia ma poważny problem z rozpoznawaniem właściwych kodów historycznych. Świadczy o tym argumentacja towarzysząca skierowaniu wojskowej asysty na sowiecką chucpę w Braniewie. No i jeszcze co? Aha, Gazeta Polska tutaj. Kaliningrad zarzewiem destabilizacji w regionie. NATO i Rosja. Putin zrywa wojskową, no i tutaj to słowo, no przeczytasz, co to jest? W każdym razie z Litwą. Umowę. No umowę, oczywiście, przecież można się było tego domyślić. No bo tak jest na chmurach, tak wydrukowane to. Mhm. No i takie wojskowe zdjęcie. To w Gazecie Polskiej Codziennej krótko jeszcze. Kalata wyciągnęła z PZU 1 300 000 000 złotych. To skandal. Anna Kalata, znana państwu. No i tutaj jeszcze Magdalena Zawadzka przyznaje, że będzie babcią. To z kolei w Superekspresie na okładce. Czyli takie raczej obyczajowe historie. Kulisy eksmisji Abrisu z banku. To już jest temat z okładki Pulsu Biznesu. To Krystian Hanke i pierwsze strony gazet. Jeśli chodzi o szybkie wysypianie się, bo to zapytamy za chwil kilka. Pan Tomek napisał, że mając 1,5-letnią córeczkę, jesteśmy z żoną mistrzami olimpijskimi w szybkim wysypianiu się. Podobnie mamy szansę na medal w cichym opróżnianiu zmywarki. Mm-hmm. To też jest bardzo przydatna rzecz. Dzisiaj rano ćwiczyłem. Ćwiczyłeś? Mm-hmm. Ale jeszcze ile osób obudziłeś w całym bloku? No, obawiam się, że trochę. Ale to zawsze tak stuknie. To nie ma takiej opcji, żeby to coś o coś nie. Pan Tomek z Częstochowy potrafi. No, ale może on ma w gąbkach te wszystkie rzeczy włożone do zmywarki. A, w takich bąbelkowych otulinach. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i Moody. Blue, coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Jeszcze proszę kichnąć. Na zdrowie. Ojciec maturzysty Piotra. Wiem, że matury już schodzą troszkę na dalszy plan, ale chciałem powiedzieć, że jak wczoraj Piotra wiozłem na tą matematykę, to przejeżdżaliśmy przez 7 skrzyżowań ze światłami. Na wszystkich skrzyżowaniach mieliśmy zielone światło. Dzisiaj zdaje angielski. Anioły też będą czuwać, bo chłopak wart tego. Oczywiście, że tak, trzymamy kciuki. No, dobre znaki. 2-2 i 7-3, ekranek małpa.polskieradio.pl 7-1-3-3-5. Pan Grzegorz jeszcze dopytuje. Co zrobić, jak ja się urodziłem już niewyspany? Zapraszamy do Trójki. Słuchać uważnie audycji porannej, bo będziemy o tym mówić. Zmęczenie w środku dnia dopada człowieka bardzo często. Wtedy przydałoby się, no tak troszkę zdrzemność, taka króciutka drzemka. Ale tylko niektórzy potrafią szybko zasnąć i szybko odzyskać siły. Wśród nich jest pan Marek, który jest mistrzem krótkiej drzemki. Kiedy czuję, że już jestem zmęczony, kiedy już ewidentnie chcę jakoś tam odpocząć, to wystarczy, że położę się w domu po obiedzie. 15-20 minut krótkiej drzemki, wstaję prawie jak nowonarodzony, mam nową energię do działania. Czasami w pracy też pana zmoży sen? Zdarza się i mam tutaj obok taką, nazwijmy to, pokamerkę, kanciapę. Tutaj na stole są różne sprzęty, odstawiam je sobie tutaj na boczek. Robię sobie miejsce odpowiednie dla siebie, krzesełko i tutaj gdzieś tam głowę sobie położę na rękach, kilka drzemki. Na szczęście to jest miejsce, gdzie za dużo ludzi nie chodzi, więc gdyby coś, to nie ma podejrzenia, że w pracy, nie daj Boże, śpię. Również jak jadę czasami samochodem, zdarza się w jakąś dłuższą trasę, to też szukam jakiegoś pobliskiego parkingu, odchylam fotel, chwilka drzemki, takie właśnie 15-20 minut i potem mogę dalej jechać. W miarę wypoczęty, rześki i pewny siebie, że dojadę. No proszę, być może ktoś z państwa jeszcze też potrafi się szybko wyspać. Jak się okazuje, trwają prace i to w Polsce nad budową urządzenia, które ma umożliwić zarządzanie swoim snem, tak by odpoczynek był bardziej efektywny również w ciągu dnia. Ta maska jest wyposażona w bogatą technologię, która służy do tego, aby pomóc człowiekowi efektywniej spać, efektywnie zarządzać tym takim może niezbadanym obszarem życia, jakim jest właśnie sen. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale mam wrażenie, że jest to urządzenie, które nas wyśpi. Po 6.35 o tym opowiemy. Coming so clear. like forgotten, like an old song. Niestety ja, jak nie mam 2 godzin w ciągu dnia, to nie ma sensu, żeby się kłaść, tak informuje pani Monika, bo po 20 minutach drzemki jestem jeszcze bardziej zmęczona, jeszcze bardziej rozbita. 71335. Dokładnie teraz minęła 6:30. I w studiu Beniamin Filip. Dziś drugi dzień rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, który bada konstytucyjność przepisów podnoszących wiek emerytalny do 67 roku życia. Wczoraj Trybunał wysłuchał autorów wniosków Solidarności, OPZZ-u i PiS-u, a także opinii Sejmu i Prokuratora Generalnego. Nie wiadomo, czy dziś usłyszymy wyrok, tego dowiemy się dopiero po zakończeniu zadawania pytań przez wszystkich sędziów. Będzie proces w sprawie pasa na lotnisku w Modlinie. Z powodu popękanej nawierzchni samoloty nie lądowały i nie startowały tam od końca grudnia 2012 do lipca ubiegłego roku. Mazowiecki Port Lotniczy skierował do sądu pozew przeciwko spółce Airbus. Domaga się odszkodowania w wysokości prawie 35 milionów złotych. Wykonawca nie zgadza się z zarzutami, mówi prawnik spółki Mariusz Moczydłowski. Zarząd Airbus SA podtrzymuje swoje stanowisko, że przyczyny uszkodzenia są niezależne od spółki. Prezes lotniska w Modlinie Piotr Okienczyc nie chce komentować sprawy. My żeśmy złożyli, tak jak wiadomo, pozew do sądu i czekamy na to, jak sąd rozstrzygnie tę sprawę. Kiedy proces się rozpocznie, na razie nie wiadomo. ONZ apeluje do islamistów o natychmiastowe uwolnienie porwanych w Nigerii dziewczynek i ostrzega, że jeśli tak się nie stanie, bojownicy mogą zostać oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości. Stany Zjednoczone zapewniają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by pomóc Nigerii odnaleźć około 300 dziewcząt uprowadzonych przez islamistów z organizacji Boko Haram. Więcej na ten temat w serwisie o 7. Prezydent Urugwaju podpisał ustawę legalizującą produkcję i sprzedaż marihuany pod nadzorem organów państwa. Obywatele i osoby na stałe mieszkające w kraju, które ukończyły 18 lat i figurują w specjalnym rejestrze, mogą legalnie kupić 10 gramów marihuany tygodniowo. Sprzedażą zajmować będą się specjalnie wyznaczone apteki, a nowe prawo ma przeciwdziałać nielegalnemu przemytowi i handlowi narkotykami. Dziś pochmurno i niestety deszczowo, najwięcej opadów, a także burze z gradem możliwe na zachodzie i północy kraju, pogodnie tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 17 stopni w Świnoujściu i Grudziądzu, 20 w Warszawie i Łomży, do 22 stopni w Tarnowie i w Chełmie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Transportera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroën. Creative Technology. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Już mam taką maszynkę do regulowania snu. To jest moja mała córeczka. O tak, to urządzenie, które sprawia, że człowiek uczy się szybko wysypiać. Szybko się uczy, szybko wysypiać. O śnie, za chwilę. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. Ten wynalazek już wzbudził ogromne zainteresowanie na całym świecie. Grupa polskich studentów buduje specjalną maskę do spania, która to ma umożliwić zarządzanie snem, a nawet jego skrócenie bez narażania się na zmęczenie. Maska NeuroOn ma monitorować sen, by potem przesłać dane do smartfonu, który podpowie kiedy i jak długo spać. Teraz bez takich urządzeń bardzo często chodzimy niewyspani, mimo że dokładnie wiemy, ilu godzin snu nasz organizm potrzebuje. No najlepiej co najmniej 10, aż się zgłodnieje. Ile pan potrzebuje godzin, żeby się dobrze wyspać? Koło 8-9. Nie mam jakiegoś stałego, unormowanego spania. Bywa, że budzi się pan rano mimo wszystko zmęczony po takim czasie? No, bywa, czasem tak. Bardzo często bywa tak, że właśnie nie czuję się wypoczęty. Co to jest? Przed panem leży przedmiot, który wygląda jak gogle. Trochę wygląda jak gogle, aczkolwiek kształtem przypomina raczej taką maskę do spania, którą znamy może z podróży czy z filmów. Janusz Frączek, współtwórca projektu maski NeuroOn. Ta maska jest wyposażona w bogatą technologię, która służy do tego, aby pomóc człowiekowi efektywniej spać, efektywnie zarządzać tym takim może niezbadanym obszarem życia, jakim jest właśnie sen. A u pani jak jest? U mnie bywa bardzo różnie. Czasami śpię 6 godzin, nie jestem wypoczęta. Czasami śpię 9 godzin i jestem zmęczona. Na podstawie fal mózgowych, ruchów gałek ocznych oraz napięcia mięśni i paru jeszcze innych parametrów fizjologicznych, to urządzenie jest w stanie ocenić, w jakiej fazie znajduje się człowiek. Potrafi ocenić, jak człowiek jest zmęczony, kładąc się spać. Potrafi przewidzieć, kiedy człowieka będzie najlepiej wybudzić w dobrej fazie, żeby był i wypoczęty, żeby mógł szybko stanąć na nogi. No, a przy okazji też często wtedy pamięta się swoje sny. Jest taki trend, on się nazywa Quantified Self. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Polega to na tym, żeby właśnie proste urządzenia elektroniczne, które można sobie kupić, albo będzie można kupić na moment za stosunkowo nieduże pieniądze, będą mogły sprawdzać, jak się zachowuje nasz organizm w ciągu dnia. W różnych jego aspektach oczywiście, tak? Zarówno jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, na przykład to, czy się dużo ruszamy, czy mniej. Już cała masa jest takich aplikacji dla biegaczy, ale też dla ludzi, którzy generalnie chcą sprawdzić, jaka jest ich aktywność w ciągu dnia. Także są takie aplikacje, urządzenia dla osób śpiących. Pani na przykład potrzebowałaby czegoś takiego? Na pewno nie. Wtedy można byłoby wykorzystać dobę jakoś tam maksymalnie. Jestem zwolennikiem jak najbardziej naturalnych metod na spanie. Nasza maska potrafi ten czas często właśnie skrócić. Jest to możliwe? Jest taki właśnie tryb snu polifazowego. Najprostszą właśnie metodą, taką najbardziej znaną, jest właśnie siesta. I są ludzie na świecie, którzy pracują w takim trybie polifazowym ostrzejszym, że na przykład w ciągu nocy śpią zaledwie 3-4 godziny, no ale w ciągu dnia robią sobie na przykład 3 albo 4 drzemki. No więc to przede wszystkim wymaga bardzo dużej dyscypliny z naszej strony, trybu życia, który umożliwi żelazny rygor wpływając się na taką drzemkę. A nasze urządzenie jest w stanie pomóc przejść człowiekowi z jednego trybu do drugiego. To nie jest może science fiction, tylko to jest idea wykraczająca poza obecny zakres wiedzy nauki. Nauka wie, że istnieje rytm biologiczny człowieka, jest w stanie zmierzyć go w różnych przypadkach i zrobić pewien model standardowy tego, jak funkcjonujemy. Natomiast pewne uśrednienia do nas nie pasują. To jest kwestia osobniczo zmienna. Jesteśmy bardzo różni. Są ludzie, o których się mówi, że spali tylko 4 godziny dziennie, tak jak Leonardo da Vinci. Możliwe. Ale był wyjątkiem od reguły i trzeba o tym pamiętać, że nie każdy może być takim wyjątkiem od reguły. W dzień nie lubię spać. Szkoda czasu na sen? Tak. Tak, trzeba działać. To nie jest tak, że możemy za pomocą takich urządzeń znaleźć panaceum, które sprawi, że będziemy spali godzinę, a poza tym będziemy mieli 23 godziny na dobę dostępne bez większych problemów. Problemy ze snem kumulują się często, a skutki zdrowotne, ujemne tych problemów, zarówno zbyt krótkiego, jak i zbyt długiego snu, pojawiają się dopiero na przestrzeni miesięcy czy lat. I tu trzeba bardzo ostrożnie też prowadzić wszelkie badania, żeby się nie okazało, że cudowny wynalazek, który sprawdza się przez 2 miesiące, po roku sprawi, że będziemy po prostu chorzy. Eksperci i lekarze zwracają też uwagę na to, że na jakość snu ma wpływ pora zasypiania, to, czy pijemy alkohol i jemy przed snem, a nawet to, czy w sypialni jest dostatecznie ciemno. Nawet mała ilość światła pochodząca na przykład z zegara elektronicznego może nasz sen zaburzać. Jeśli chodzi o projekt maski, to na razie jest on w fazie przygotowania ostatecznego prototypu. Potem przyjdzie czas na testy, również te kliniczne. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Kluczem do efektywnego wypoczynku to jest taka oto sytuacja, kiedy mnie spotkała, jak byłem na wojsku, na warcie, miałem zmianę odpoczywającą i przełożony do nas mówi tak: chłopaki, śpimy szybko, bo koce potrzebne. Ku chwale ojczyzny. Oj, wojsko zdaje się uczyło spać szybko i intensywnie. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da da. Da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Bartek nie dowierza, nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę, że nie ma jeszcze suplementu diety zastępującego sen. Panie Bartku, może pan wziąć każdy inny. Na pewno pomoże. Czuję się jak Leonardo da Vinci co najmniej, bo śpię 4 godziny na dobę i aktywny jestem cały dzień, tylko chciałem taką aplikację na wyższe zarobki, żeby tak gdzieś tam znaleźć. Ale pracują nad tym na pewno, a teraz ja nie dowierzam, że zadzwonił do nas Leonardo. Mhm. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, jeszcze pani Agnieszka ze Szczecina. Moja mama robiła doskonałe dżemki. Takie w małych słoiczkach, a może to o czymś zupełnie innym rozmawiacie? Dokładnie o tym, pani Agnieszko. Budzimy się już. To Lady Punk, oczywiście sprzed lat. Niebagatelną sprawą jest drzemka, taka najkrótsza poobiednia drzemka, 15-minutowa czasem wystarczy. Człowiek się regeneruje w bardzo szybki sposób i bardzo skutecznie. Tylko jest jedna prośba do słuchaczy, jeżeli to pójdzie na antenę. Nie śpijcie nad kolorową gazetą, bo potem ludzie dziwnie patrzą, jak człowiek z taką kolorową kalkomanią na czole chodzi. Aż tak specjalnie sobie wziąłem jedną z kolorowych gazet, żeby zobaczyć, co się człowiekowi może odbić na czole, jak sobie zaśnie na takiej gazecie. I na przykład, może mieć na przykład taki duży na przykład napis skandal. Nie. Nie? Ladnax. Dobrze. Ale jak będzie patrzył w lustrze, to będzie miał znowu skandal. No jak ambulans. Tak, jak ambulans. Albo może mieć duży napis, no teraz przeczytaj od tyłu, bezczelność. Cionledzeb. No, albo mieć w drugą stronę ministra Sikorskiego na rowerze. To on tak pracuje przed wystąpieniem. Tutaj fakt wytyka, że to tłumaczenie pana ministra mętne, bo paparazzi złapali pana ministra jak sobie na rowerku przed wystąpieniem, a miał pracować. I dlatego ta pizza i stąd ta cała afera. No, czy to już jest Pizzagate? Jeszcze nie. Może właśnie ty się skupiał na rowerze. No, są ludzie, którzy myślą jadąc. A czy ktoś wie, jaka to była pizza? Nie wiem. No to jest dość istotne. Myślę, że ciepła. No to na pewno. Nie, to na pewno. Natomiast były pan minister pewnie dzisiaj sięgnie po ten dziennik, czyli mówimy tu ciągle o fakcie. Jak czytam tytuł, nagłówka na górze. Kup z faktem modny zegarek. No to rzeczywiście może. Ale po co te złośliwości? No właśnie, wyobrażasz sobie, jak pan minister by zasnął nad taką gazetą? No nie, to już sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Przechodzimy od razu do dziennika Gazety Prawnej. Uwaga, uwaga, czy to będzie kolejny Amber Gold albo Film Royal? Na listę publicznych ostrzeżeń prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego trafiła firma Zakra Corp z Poznania. Spółka zachęca do zakupu tak zwanych pakietów inwestycyjnych i zapewnia, że można zarobić nawet 12% rocznie. Kilka razy więcej niż na tradycyjnych lokatach bankowych. Zakra deklaruje, że uzyskane fundusze pożycza innym firmom na procent i stąd ma pieniądze na wypłatę wysokich odsetek. Ostrzega też, że z inwestycją wiąże się ryzyko, ale znikome, gdyż spółka współpracuje jedynie z wiarygodnymi przedsiębiorcami, a ta działalność nie podoba się Komisji Nadzoru Finansowego, która już zawiadomiła prokuraturę. Także na ten temat w Wiadomościach Ekonomicznych o 7.30 przypomnę, na pierwszej stronie ostrzega przed Zakra Corp dziennik Gazeta Prawna. Komórka zabija na drodze lawinowo, bo ponad trzykrotnie wzrasta liczba kierowców złapanych i ukaranych za rozmowy przez telefony komórkowe, pisze Rzeczpospolita. Jedni prowadzą krótkie rozmowy, inni ożywione dyskusje, a desperaci wysyłają SMS-y. Skutki tych z pozoru drobnych wykroczeń bywają tragiczne, więc policja konsekwentnie je zwalcza. W ubiegłym roku wlepiono 89 143 mandaty za prowadzenie samochodu z rozmową przez telefon komórkowy. Kierowcy są świadkami zagrożenia wynikającego z używania telefonu podczas jazdy, kiedy na potrzeby kampanii społecznej prowadzisz odłóż telefon. Przeprowadzono ankietę, aż 64% badanych odpowiedziało, że rozmowa przez komórkę w czasie jazdy dekoncentruje i rozprasza. Najgorsza jest jazda i wysyłanie wiadomości, twierdzą policjanci. Samochód jadący 90 km na godzinę w ciągu sekundy pokonuje 50 metrów. Każde oderwanie wzroku na sekundę i patrzenie na klawiaturę telefonu przy jeździe z tą szybkością sprawia, że auto 50 metrów jedzie bez żadnej kontroli. Ta ogromna ilość rozmów przez telefon to rekompensata zbyt wielu powierzchownych więzi między ludźmi. Zdrowe, normalne relacje rodzinno-przyjacielskie zastąpiły mniej znaczące i satysfakcjonujące układy koleżeńskie, a tych ludzie potrzebują więcej, tłumaczy psycholog Zbigniew Nęcki. I jeszcze jedno. Jednocześnie psycholog zauważa, że kierowcy często bagatelizują zagrożenie wynikające z jazdy samochodem, bo auto, które tak skutecznie oddziela ich od przestrzeni publicznej, daje im poczucie bezpieczeństwa. No, to jest, jak wiadomo, złudne. Nie ma w tym artykule nic na temat jedzenia i picia podczas jazdy, bo moim zdaniem również to dekoncentruje, a taki ketchup, który spadnie komuś na spodnie, potrafi wywołać furię kierowcy, no i wtedy już na pewno nie zajmuje się drogą. Ale w przepisach nie wiem, czy jest coś na temat jedzenia, picia? Gdzie? No, za kierownicą. Aha. Bo ja byłem zupełnie gdzie indziej przez chwilę. No to może państwo coś wiedzą na ten temat. Rzeczywiście problem jest i nie wolno go lekceważyć. Tak. Sam zapłaciłem, przyznaję. Co jadłeś? Nie, ja prowadziłem i rozmawiałem przez telefon. Skruszony. Przechodzę zatem dalej. Jeszcze krótko powiem tak. Tyle samo posłów PO i PiS, pisze Rzeczpospolita. To nowy sondaż Homo Homini. 6 partii znajdzie się w Europarlamencie. PO nieznacznie wyprzedzi PiS. Przedwczoraj ruszyła kampania Solidarności i serwery Solidarności nie wytrzymały zainteresowania internautów. Polacy chcą sprawdzać polityków. To też pisze dziś o tym Rzeczpospolita. A Gazeta Polska codziennie pochyla się nad naszym elementarzem, czyli darmowym podręcznikiem dla pierwszaków, pisząc darmowy bubel, bo przygotowany pod patronatem MEN darmowy podręcznik jest pełen kompromitujących błędów, oceniają eksperci Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Resort zapłaci głównej autorce naszego elementarza około 150 tysięcy złotych, a te błędy wypunktowane to: z jednej strony nasz elementarz posługuje się zbyt trudnymi dla maluchów metodami nauczania, a z drugiej jest infantylny i cofa dzieci do przedszkola. W elementarzu brakuje wierszy do nauczania na pamięć. W matematyce wcale nie jest lepiej. Elementarz przewiduje, że w październiku uczniowie będą poznawali cyfry 1, 2 i 3. To tylko jeden z przykładów tego, że zawarte w elementarzu treści i zagadnienia są łatwiejsze od tych, które dzieci poznały w zerówce. Problemy uczniom, szczególnie z dysleksją, może sprawić się strona graficzna elementarza. Zbyt duża liczba obrazków, grafik, piktogramów może ich rozpraszać. To wszystko wypunktowuje dziś Gazeta Polska codziennie. To była Poranna Prasa i Krystian Hanke. I tu pan Wojtek podpowiada, jaka to była pizza, już wiemy. Pepperoni. Najprostsze rozwiązanie, jakie przychodzi do głowy. I może... Z szynką. Z borowikami. Na temat snu przeprowadzono już wiele badań. Efekty jednego z tych badań mówią, że ludzie, którzy śpią krócej, to średnia jest 6-7 godzin, żyją dłużej w efekcie od ludzi, którzy przesypiają się. Etap przespania jest po 8-9 godzinach do 10. Tak więc za długo spać też nie jest zdrowo. A zgadzam się z panem całkowicie. Lepiej się nie dospać niż przespać. Oj. Chciałem powiedzieć pewną bajkę a propos snu i drzemania. To będzie bajka o porze, selerze i drzemie. O tej porze, selerze i drzemie. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją.